7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Premier Rutte sluit niet uit dat er deze zomer in Ter Apel opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen. Dat komt door de grote instroom van asielzoekers. Deze week bleek dat het aantal mensen dat asiel aanvraagt dit jaar kan uitkomen op zo'n 76.000. Dat kan de komende jaren zo hoog blijven. Die toename leidt volgens Rutte in het kabinet tot intensieve gesprekken. Minister Jette waarschuwt dat we ook dit jaar kort moeten blijven douchen en de thermostaat laag moeten houden, omdat we nog steeds tekorten dragen. Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in Nederland energie blijven besparen, ook al is de gasvoorraad op dit moment niet in gevaar. De afgelopen tijd werd in Nederland 30% minder gas gebruikt dan de voorbije 5 jaar. Maar dat kwam volgens minister Jette door de warme winter en de hoge energieprijzen. De gasopslag in Nederland is nu voor 58% gevuld. Hij wil dat verhogen naar 90%. Het Franse Constitutionele Hof heeft de pensioenplannen van president Macron grotendeels goedgekeurd. En dat betekent dat de wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk verhoogd kan worden van 62 naar 64 jaar. Volgens de regering is dat nodig om het pensioenstelsel overeind te houden. In Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De betogingen lopen geregeld uit op rellen. Een Amerikaanse militair die ervan wordt verdacht dat hij geheime documenten heeft gelekt is voor de rechter verschenen. Dat gebeurde in Boston. De 21-jarige Jack Teixeira wordt beschuldigd van het meenemen van en openbaar maken van geheime militaire informatie. Hij werkte op een luchtmachtbasis waar hij verantwoordelijk was voor de communicatieapparatuur. In de vertrouwelijke stukken stond onder meer informatie over de oorlog in Oekraïne. Het weer, vanavond in het zuidwesten wolkenvelden en kans op een buitje. Vannacht in het noorden en oosten kans op mist. Minima van 6 graden in Zeeland tot dicht bij 0 in het oosten en noorden. Morgen in het westen zon en het oosten bewolkt en kans op regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 80 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht doe je er een half uur langer over. Tussen Gorkum en Lexmond staat 5 kilometer. En vanuit Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noordeloos 8 kilometer en 25 minuten vertraging. Hey Lin, jij bent toch ook ondernemer? Kan je me helpen? Ons bedrijf verbruikt veel energie. Van de overheid moeten we energiebesparende maatregelen nemen en dat melden. Maar hoe? Ik help je op weg. Wij besparen al jaren. Dat begint heel eenvoudig op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Daar staan allerlei maatregelen die je kan nemen. En er is een stappenplan om te zien wat je plichten zijn. rvo.nl/energiebesparingsplicht dus. Yep, zo zetten we samen de knop om. Jullie verrichten wonderen elke dag. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avrot Ros. Voor jou is dit toch een soort van roeping? Hey Michael, dit is mijn werk. Oh. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Je hebt vandaag 9 kinderen gekregen. Dat is echt heel knap. Stream dag en nacht. Nu op NPO Plus. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the Piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Geen haast, ik neem de tijd. Ik fiets naar school, alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. De moordenaar van Theo van Gogh, de tramschutter, de bekendste criminelen van ons land, Willem Holleder en Ridouan Taghi. Ze kwamen allemaal terecht in de EBI Vught, de zwaarst beveiligde gevangenis. Je moet er niet aan denken dat beruchte criminelen kunnen ontsnappen of vanuit de cel hun business blijven runnen. Er is een categorie gedetineerden, dat is heel jammer, maar die hebben het er gewoon ook zelf wel naar gemaakt. En die blijven, ook vanuit de gevangenis, gewoon een heel groot gevaar voor onze samenleving. Ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken tussen de individuele rechten van zo'n topcrimineel die geen leergeld wil betalen en het risico voor een maatschappij. Binnenkort stuurt minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind een belangrijke wetswijziging naar de Kamer. Die onder andere regelt dat de zwaarste criminelen maximaal 2 advocaten mogen hebben en dat een bewaker meekijkt op een camera naar gesprekken tussen de advocaat en de cliënt. Ook krijgt de minister een opvallende bevoegdheid. Hij kan zelf besluiten dat een specifieke gedetineerde helemaal niet meer mag bellen of brieven mag versturen. Minister Weerwind is hier bij ons te gast vanavond om uit te leggen of hij al iemand op zijn mag niet meer bellen lijstje heeft staan. Ook hier aan tafel onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel, die vertelt hoe er over de plannen van minister Weerwind wordt gedacht en hoe het leven in de EBI eruit ziet. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1 app of stuur een WhatsApp bericht naar de WNL Misdaadlijn. En voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over strengere gevangenisregels. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. In een Zweeds stadje ten zuidwesten van Stockholm hebben gemaskerde mannen gisteren een 17-jarige moordenaar bevrijd tijdens een gevangenentransport. De cipiers kwamen aan bij een tandartspraktijk toen naast hen ineens een andere auto stopte. En 2 gemaskerde mannen die bedreigden de bewakers met een wapen en ze hebben die veroordeelden meegenomen in hun auto. En minister Weerwind, is het vervoer van gedetineerden ook hier in Nederland altijd toch heel erg risicovol? Ja, het is uiteraard heel erg risicovol. We hebben daarvoor een speciaal team die gedetineerden nadrukkelijk ook brengt naar rechtbanken, want we zien dat de risico's er altijd zijn. Ja, wat is dan eigenlijk de instructie als je dus dan ineens bedreigd wordt door gemaskerde mannen met een wapen? Ik ga niet alles vertellen, maar laat ik vooropstellen, als je bedreigd wordt met een wapen, ik heb met de mannen meegereden in een auto. Ik heb het gewoon allemaal mee willen maken. Het kan zo zijn dat je zelfs begeleid wordt door een helikopter. Zover kunnen we gaan. Ja, maar u stond denk niet oog in oog met gemaskerde mannen op dat moment. Nou, de mannen die mij reden, de zorgvuldigheid. Soms zijn 2 of 3 auto's, meerdere auto's. En die houden alles in de gaten. Een auto vooruit, auto achteruit, zodat je snel kan schakelen en de boel in de gaten kan houden. Daarnaast heb je gedurende de route zijn er allerlei plekken waar je snel naartoe kan uitwijken. Dus daar is heel goed over nagedacht. Ja. Misschien is het daarom in Nederland nog niet voorgekomen in een dergelijke incident. Gelukkig maar. Nou wordt er in de EBI Vught, en daar gaan we het straks veel uitgebreider over hebben hoor, maar daar wordt ook een rechtszaal gebouwd, hè, om juist te voorkomen dat er veel vervoer nodig is, waarbij veel risico natuurlijk ook mee gepaard gaat om ze naar andere rechtbanken te brengen. Wanneer is die rechtszaal eigenlijk klaar in de EBI Vught, vroeg ik me af. Ja, je wilt zo snel mogelijk gaan naar hoogbeveiligde zittingszalen bij de gevangenis zelf, zodat gedetineerden direct daar berecht worden of gehoord worden door een rechtercommissaris. Hoe snel is zo snel mogelijk? Ja, kijk, zo snel mogelijk, dan praat je toch al heel snel over dat je zoiets gerealiseerd hebt. Zo'n zaal 2024, 2025. Kan niet snel genoeg zijn. Maar ja, want het duurt nog wel even een jaartje dan. Het duurt, maar we zijn ook met Lelystad bezig om daar ook te kijken dat we een hoogbeveiligde zittingszaal realiseren. Alles puur om dat transport, zowel van Vught naar de bunker in Amsterdam of andere plek, om dat te voorkomen. Ja, maar goed, u verwacht dus 2024, misschien 2025, dat die rechtszaal in de EBI Vught er moet zijn. En er wordt enorm veel druk op uitgeoefend om het sneller te doen. En ik denk dat Vught veel sneller aan de orde is, zeker in 2024. Okay. Dan ondertussen hebben TBS'ers van de Pompenkliniek in Nijmegen vorige maand een tijd lang ongeoorloofd toegang gehad tot internet. Daarover schrijft de Telegraaf deze week. En Sandra, wat betekent dat dan eigenlijk? Betekent het dat ze dan op websites hebben gezeten wat eigenlijk niet mag, niet de bedoeling is? Ja, precies. Het is niet duidelijk om welke websites het precies gaat. Maar TBS'ers hebben dus korte tijd toegang gehad tot websites waar ze dus eigenlijk niet op mogen. Op sommige afdelingen hebben ze dus wel de mogelijkheid om op het internet te gaan, op andere weer niet. Maar alsnog zijn er strengere regels voor het gebruik van internet. Het wordt gemonitord. En wat gebeurde er op het moment dat ze er bij die pompenkliniek achterkwamen van daar is een lek. Het gaat niet goed nu. Nou, toen ze daarachter kwamen, hebben ze meteen al het gebruik van de computer stilgelegd. Hebben ze een onderzoek gestart en dat vertelt de woordvoerder aan de Telegraaf. Ja, weet u meneer Weerwind, minister Weerwind, al wat hier is misgegaan in dit geval? Nee, het onderzoek vindt plaats. Ze hebben heel kort eigenlijk op internet gezeten. Het lek is snel geconstateerd. Hoe alles kort, is platgelegd. Is kort? Ik durf het niet in de tijd te zeggen. Anders ga ik voor mijn beurt praten. Ik wacht even het onderzoek. Ja, nu ga ik natuurlijk raden. Is het een uur? Is het twee? Hele dag? Maar u weet het niet. Ik ga dat niet zeggen. Nee, u weet het misschien wel, maar gaat het niet zeggen. Goed. Ja, nou ligt die pompenkliniek natuurlijk al wel langer onder vuur. Hè? Er zijn al vaker ook mensen ontsnapt. Moeten daar meer stappen volgen? Zij die ontsnapt zijn, hebben we ook weer teruggevonden. Gelukkig recent maar. Nog eentje uit Spanje gehaald. Ja, maar goed, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze ontsnappen. Volstrekt met u eens. Maar we hebben toch te maken met een groep die altijd op zoek is naar de mazen. En ik heb ook gezien, want ik ben ook weer naar Nijmegen geweest in de pompenkliniek, hoe ze weer extra hekken hebben geplaatst. Hoe zorgvuldiger dan ook meteen geschakeld wordt om dit te voorkomen. Het is leren, leren, leren en steeds verbeteren. En leren, leren, leren. Wel met een hele gevaarlijke in potentie doelgroep. En daar ben ik me zeer van bewust. Ook vanuit mijn verantwoordelijkheid die ik op dit moment heb. En daarin heb ik ook gezien hoe zorgvuldig en hoe strak men erop zit. En ieder incident wat zich voordoet. En we hebben 10.000 gedetineerden, laten we dat niet vergeten in dit land. Ja. Dan hebben we het toch over een beperkt aantal. Maar iedere keer dat dit zich voordoet, is er één te veel. Goed, dan nog een mooi verhaal. Want politieagenten die hebben een gezin uit de file gehaald op de A15 bij Pernis, waar het muurvast stond door een dichte Benelux-tunnel. En dat gezin was op weg naar de uitvaart van hun vader en hun opa. En ze zouden het nooit op tijd gehaald hebben als de politie hen niet met zwaailichten had gebracht. Sandra, zijn ze daar inderdaad nog op tijd aangekomen voor die uitvaart? Nou, een kwartiertje later. Maar de uitvaartverzorger heeft iets kunnen schuiven. Er is eerst gecondoleerd. Nou ja, en daarna kon uiteindelijk de afscheidsdienst beginnen. Het gezin kon er dus bij zijn. En ze zijn de politie dus enorm dankbaar. Ja, inderdaad. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, minister Weer. Want volgens mij is een politieagent in de auto van die mensen gaan zitten. Die heeft vervolgens heel lang in de file gestaan en heeft de auto en de sleutels daarna naar de begraafplaats teruggebracht. Mooi dit, toch? Politieagent, je beste vriend. Blijkt wel weer. Ja. Fantastisch. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Je moet er niet aan denken dat de grootste criminelen van ons land kunnen ontsnappen uit de gevangenis of vanuit de cel hun criminele business blijven runnen. Wat kunnen we leren van andere landen en hoe kunnen we samenwerken? Op initiatief van Nederland en Spanje vond deze week een internationale conferentie plaats waarin 19 landen met elkaar van gedachten wisselden. En misdaadverslaggever John van de Heuvel van de Telegraaf die heeft nogal wat gevangenissen in het buitenland bezocht. En ik vroeg John wat hem opvalt als hij ze vergelijkt met de gevangenissen hier in Nederland. Nou, je kunt dat niet generaliseren, want er zijn zoveel verschillende gevangenisregimes en gevangenissen in het buitenland. Maar laat ik het beperken tot Europa en dan de landen die ook veel last hebben van georganiseerde misdaad. Dan moet ik wel zeggen, als ik dat vergelijk met een land als Italië, dat we in Nederland nog wel steeds volstrekt naïef zijn in de bejegening van een bepaalde groep, een kleine groep gelukkig gedetineerden. Waarvan een aantal mensen binnen het gevangeniswezen en binnen justitie nog steeds denken, ja, die kunnen we misschien weer omvormen tot hele eerzame burgers. Dat is echt een utopie bij een bepaalde groep. En daar hebben ze bijvoorbeeld in Italië echt leergeld mee betaald. En dan bedoel ik bij de bestrijding van de maffia. Maffia-kopstukken zoals ze die hier soms ook wel hebben. Daar is een bepaald regime voor ontwikkeld. Dat noemen ze 41 bis. En dan komt het er eigenlijk op neer dat gevaarlijke gedetineerde maffia-kopstukken volstrekt geïsoleerd van andere gevangenen en van de buitenwereld jarenlang gedetineerd zit. Dat regime wordt echt gevreesd door maffiakopstukken, toch? Waar zit hem dat dan voornamelijk in? Het is natuurlijk loodzwaar om 23 of 22 uur per dag op je cel te zitten. En alles, en alles wordt gecontroleerd. Je communicatie met buiten wordt gecontroleerd. Je kan eigenlijk helemaal niets meer doen om je familie op een normale manier te spreken te krijgen. Je zit altijd achter glas, dus het is wel heel zwaar. Maar er is een categorie gedetineerden, en dat is heel jammer, maar die hebben het er gewoon ook zelf wel naar gemaakt. Zet minister Weerwind genoeg stappen of kan het veel verder gaan wat jou betreft? Ik weet dat Weerwind, want ik spreek hem toch wel met enige regelmaat, van goede wil is. Maar die zit ook met natuurlijk een politieke achterban. En ook allerlei regels en richtlijnen. Dus ik denk dat hij meer zou willen, maar dat er in ieder geval nu wel belangrijke stappen zijn gezet. Maar wat mij betreft zou het nog wel een gaatje erger en strenger mogen. Nogmaals, voor een beperkte groep gedetineerden. Want 90% of 95% van de Nederlandse gevangenen die zit probleemloos de detentie uit. Maar het gaat juist voor die groep. Exceptionele groep, waarvan dan helaas dan ook maar exceptionele maatregelen moeten gelden. Neemt minister Frank Weerwind exceptionele maatregelen? Zometeen mag minister Weerwind daar natuurlijk alles over vertellen, want hij is hier vanavond te gast. Ook aan tafel onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Minister Weerwind, toch eerst even de internationale conferentie. Die is net achter de rug, georganiseerd door Nederland en Spanje. Hoe is uw Spaans? Mijn Spaans is erg slecht. Geen woordje Spaans. Ik moet het allemaal in het Engels doen. Frans lukt me soms. Duits gaat ook goed af. Gevangenis in het Spaans? Celda. Ik leer van je vanavond. Dank u wel. Wat was het doel van die conferentie? Zo elkaar ontmoeten. Voortgezet crimineel handelen in detentie. Hoe doen wij het in Nederland? Dus doorgaan met het runnen van je business terwijl je in de cel zit? Absoluut. Maar hoe ziet het gevangenisregime eruit in Spanje? Mm-hmm. In Engeland? Hè? De Verenigd Koninkrijk? In Zweden? En wat kunnen we over en weer van elkaar leren? En waarom samen met Spanje dit organiseren? We zijn Europese landen. De misdaad houdt zich absoluut niet aan landsgrenzen. Is gewoon actief. En zorgt er ook voor dat men elkaar kent. De criminaliteit. En zeker de georganiseerde criminaliteit. En daar moeten wij ook als Europese landen een helder en duidelijk antwoord op geven. Daarom hebben Spanje en Nederland gezegd: wij vinden dit van belang. We nodigen alle Europese landen uit. En je zag Zweden, Finland, iedereen kwam erop af. En waar lopen eigenlijk al die landen nou nu tegenaan? Wat was nou echt onderwerp van dit gesprek? Een van de punten waar men leerde eigenlijk van Nederland, een paar punten, was hoe we bijvoorbeeld omgaan met technische voorzieningen. Ik ga niet alles uit de doeken doen, want ik wil niet dat de criminaliteit, die zal ongetwijfeld meeluisteren, slimmer wordt dan dat ze al is. Mm. Maar neem bijvoorbeeld, hoe ga je om met drones? En hoe pak je die technische voorzieningen aan? Of hoe ga je om met bodyscans? Ja, dat zijn bijvoorbeeld technische voorzieningen waar Nederland ook voorop liep. En ook kijk ik naar de verschillende gevangenisregimes. Hoe zorg je ervoor dat je een goede intelligence opbouwt? En wat doe je ermee? En hoe voed je daarmee? Wat bedoelt u daarmee? In de gevangenis zijn natuurlijk veel gedetineerden. En die gedetineerden hebben ongelooflijk veel informatie over de criminaliteit zelf. Wat doe je met die informatie? Tap je die af? Zorg je dat die op de juiste plekken komt? Breng je die ook weer richting het Openbaar Ministerie en richting de politie? En? Wat vindt u? Ik heb geleerd zo en zo van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en van Zweden. Dat nog een tandje beter kan. En dat we ook goed moeten nadenken. Het gaat erom om die kennisuitwisseling, leren van elkaar. Maar wat gaat u concreet nu doen? Wat neemt u mee vanuit die conferentie waar u zegt: nou, dat is zo'n fris, goed idee. Daar ga ik nu werk van maken. Een van de punten was heel nadrukkelijk dat ze zeiden: je moet niet meer gevangenisstraf alleen maar zien als een sluitstuk. Je moet ook goed beseffen dat wat er in detentie gebeurt, in een penitentiaire inrichting, een gevangenis, dat je dat ook goed op moet blijven letten, de informatie eruit moet halen en moet kijken: hoe kan ik dit land veiliger maken? Want daar gaat het over. En dan hebben we het dan bijvoorbeeld over informatie waarin ze, dat je er nog beter achter moet komen of zij contact houden met de buitenwereld en nog invloed op uitoefenen op bijvoorbeeld een criminele organisatie waar ze bij. Laat ik vooropstellen: voortgezet crimineel handelen in detentie is dus het aansturen van criminele organisaties buiten de gevangenismuren. Ja. Dat is uit de frame, daar moet je meteen de kop in drukken. Daar ben ik heel helder over. Maar het gaat er met name om dat je ook wil weten van: hoe werkt dat nou? Zo en zo wil ik weten, hoe wordt iemand crimineel? Ik maak altijd de gedetineerden, deel ik in drie groepen. Je hebt te maken met die harde boeven die Van den Heuvel ook net noemde. Die harde criminelen, daar hebben we twee regimes voor. Afdeling intensief toezicht en we hebben de EBI, mm-hmm. Extra beveiligde inrichting. Daarnaast heb je een hoop mensen die zitten in de huis van bewaring, in de gevangenis zelf, in de penitentiaire inrichtingen. En je hebt daarnaast ook, want dat moeten we ook niet vergeten, de klinieken. En dat zijn veelal de patiënten. De TBS-klinieken hebben we het dan over. Ja. Zeker. Als we het over gevangenissen in het buitenland hebben, dan wordt er heel vaak naar Italië gekeken als toch ook wel als voorbeeldland, omdat zij gewoonweg veel helaas ervaring hebben met de maffia. Toch, Sandra, heel recent is daar nog een grote crimineel ontsnapt. Ja. Uit volgens mij zo'n heel zwaar beveiligde gevangenis, toch? Ja, op camerabeelden is ook te zien hoe deze beruchte Italiaanse gedetineerde dus ontsnapt. Maffiabaas, hij heeft lakens aan elkaar geknoopt. Lakens, echt op klassieke wijze. Ja, en hij klautert dus naar beneden uit deze zwaar bewaakte gevangenis in Sardinië. Die beelden die vielen dus niet op, omdat er dus een onbemande centrale ruimte was, waar geen bewakingspersoneel dus was. Hij is dus ontsnapt uit een van de best bewaakte gevangenissen van Italië. Ja, je noemt maffiabaas. Wat heeft hij op zijn kerfstok? Wat is het voor type? Ja, het gaat dus om Marco Raduano, zoals hij heet. Hij is dus nog steeds voortvluchtig en heeft 18 jaar gekregen voor cocaïnehandel, maar is ook verdachte van moord. Minister Weerwind, bent u wel eens in een Italiaanse gevangenis geweest? Recentelijk. En? In Rome. In Rome. En hoe was dat? Buitengewoon sober. Ik heb de gevangenen bezocht van de artikel 41 business regime. Ja, dus dat de mafiosi. Waar John van Heuvel het ook over exact. Had. Ja, het hele strenge regime waar ze allemaal bang voor zijn. Correct. En daar, juist met de Italiaanse collega's en het Italiaanse bezoek, wilde ik leren. Om te kijken, hoe doen jullie dat? En dan kijk ik ook weer naar het Nederlands regime. En we hebben tijdens de conferentie een x-aantal gastlanden meegenomen naar Dordrecht. En men was verbaasd over hoe we bepaalde dingen aanpakten. Waarin we wat strenger zijn, van wie komt er binnen, we halen ze door een scan, we kijken wat neem je mee. Maar dat geldt ook voor de gedetineerden, maar ook voor de bezoekers. Ja, en maar toch dat 41 bis gezien, waarvan zegt u nou, dat moeten wij ook zo snel mogelijk invoeren? We doen nu op dit moment een nadrukkelijk onderzoek. Een WODC-onderzoek heet dat, Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Ik zal het af en toe helemaal uitspreken. Ja, die doen inderdaad onderzoek naar dat 41 bis. Precies. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Hoe past dat in het Nederlands regime? Nou, dat onderzoek, dat verwacht ik rondom de zomer. En dan heb ik nog veel duidelijker of het Italiaanse regime passend is in Nederland en of het echt een vooruitstrevend is en hier goed zal leiden tot een veiliger Nederland. Ik begrijp dat u natuurlijk dat onderzoek wil afwachten, maar u bent er zelf geweest. Dan heeft u zelf denk ik toch ook idee van, dit zou ik wel zien zitten. Of juist helemaal niet. Laat ik vooropstellen, ik ben ook in de EBI geweest, in Nederland. In Vught. En daar zie ik ook hoe goed beveiligd het is en hoe we omgaan met de gedetineerden die we daar hebben. En daar ben ik ook trots op. En ook trots, en laat ik dat ook in deze uitzending zeggen, op het personeel. De druk die zij hebben en hoe ze daarmee omgaan en toch iedere dag weer aanwezig zijn om hun werk te doen, de penitentiaire inrichtingwerkers. Ja, nou ja, en als we het over de EBI Vught hebben, dat is eigenlijk toch de gevangenis in Nederland die het meest in de buurt komt van dat 41 bis regime. En Sandra, wat weten we over het leven in de EBI? Hoe ongezellig of gezellig, zeg het maar, is het daar? Nou ja, de dag begint om 7:30 met een wekronde. Medicatie in je cel. In je cel zet je op een vastgeschroefd bed. Je hebt een tafel, een stoel, een ingebouwde radio en een verzegelde tv. En dat is zodat je er niet in kunt stoppen en er ook niets uit kunt halen. Mm-hmm. Ik heb even opgevraagd wat ze precies kunnen kijken. Nou, volgens de woordvoerder van DEI kun je dus alle zenders bekijken die in een standaardpakket zitten van Ziggo. Ze hebben ook een eigen douche op de cel. En dat is vooral omdat gedetineerden zo min mogelijk op de gang kunnen zijn dan. Ja, bij dat 41 bis regime in Italië zitten ze echt tot 2 tot 23 uur per dag op een cel. Hoe zit dat hier? Ja, toen ik dat opzocht zag ik eerst dat het om 21 uur per dag ging op een cel. Maar ik heb dat even geverifieerd en de DEI geeft aan dat dit verschillend is. Omdat elke dag weer dus een nieuw programma is. Dus er is geen maximum of een minimum. En kunnen ze sporten? Spelletjes doen? Nou, wanneer ze in groepjes mogen zijn, daar is soms ruimte voor. Dan kunnen ze eventueel een potje schaken of een potje kaarten. Ook is sporten mogelijk. Er is een fitness, er is zaalsport. Er mogen, als er ruimte voor is binnen de EBI, maximaal 4 personen aanwezig zijn in zo'n sportruimte. Dus er is wel eens een mogelijkheid om een wedstrijdje te spelen, voetbal, of iemand schaakmat te zetten. Dus geldt dat ook voor Tachi, toch de bekendste inwoner van de EBI Vught? Ja, volgens zijn advocaat Ines Weski verblijft hij volledig geïsoleerd. Hij heeft nog nooit contact gehad met andere gedetineerden. Zij zegt ook dat hij niet meer spreekt met bewaarders. Ja, dus dat geldt dus waarschijnlijk niet voor hem. Hij spreekt niet meer met bewaarders. Ik vroeg me even af, minister Weerwind, willen de bewaarders, mogen die niet meer met hem spreken? Of wil hij dat zelf niet meer? Wat Wat weet u daarover? Laat ik vooropstellen, de bewaarders mogen wel met een gedetineerde spreken. Ze letten ook op. Er is continu visueel toezicht op alles wat u net noemde. Wat ze wel en niet mogen doen, ook tijdens sportruimtes. We zitten er bovenop. Maar dat geldt ook voor iemand die dus in al die beperkingen zit, zoals Tachi. Jazeker. We vinden het van belang dat er continu visueel toezicht is. Om te weten wat er gebeurt. En ja, maar dus ook met iemand gesproken wordt. Want je moet ook weten wat je zegt. En hoe je het zegt. En daar is dit personeel ook goed op getraind. Ja. Nou moet er natuurlijk ook, als we toch even met de dagbesteding bezig zijn, dan moet ik ook gegeten worden in de EBI. Hoe zit dat? Wordt er voor ze gekookt? Nou ja, je krijgt het eten van de keuken en je hebt een keuze. Je kunt kiezen bijvoorbeeld uit vegetarisch, halal of alleen rijst. Maar de meeste gedetineerden koken zelf. Tijdens de recreatie, zo wordt dat genoemd, mag je alleen in de keuken met bestek zijn en dus ook koken. En hoe gaat het als ze bezoek ontvangen? Want dat mag natuurlijk wel, zo nu en dan. Ja, bezoek mag je alleen zien achter het glas. En als het gaat om een familielid, dan wordt dat ook weer meegeluisterd. Eenmaal per maand mag je bezoek ontvangen zonder glas. Maar dan mag je alleen een hand geven. Alleen een hand geven. Dus even, ja, als ik het goed begrijp, seksueel contact is dan niet mogelijk. Zijn daar wat dat betreft, ja, netjes verwoorden, alternatieven? Nou ja, er is geen porno te zien via een DVD of een tijdschrift. Maar wel is er bijvoorbeeld een Playboy op te vragen. Oké, dus ze kunnen een Playboy op de cel. Goed, nou, dat weten we dan ook weer. De Playboy voetballen, schaken. Nou, het klinkt eigenlijk best als een prima leventje zo. Ik denk dat u daar niet wil zijn. Ik ben in zo'n cel geweest. Ik heb gezien hoe de cellen zijn. Vastgeschroefd bed, alles wat u net beschreef. En dat is absoluut geen hotelkamer. Het is geen hotelkamer. En u heeft de laatste tijd, of eigenlijk sinds eind vorig jaar, heeft u het regime daar ook wat strenger gemaakt. Hè? We zijn wat meer regels gaan gelden. De zogenoemde buitencategorie, zo noem ik het dan maar even, mag nog maar één keer per week bellen en één keer per week bezoek ontvangen. Is daar eigenlijk veel gemor over binnen de EBI? Want u had het net bijvoorbeeld over het gevangenispersoneel en hoe goed werk zij doen onder toch ontzettend lastige omstandigheden. Wordt er op hen druk uitgeoefend sinds deze maatregelen zijn ingegaan? Er wordt, kijk, het gevangenispersoneel vind ik, daar kijkt de gevangenisdirecteur uitstekend naar. Die heeft daar ook oog voor. Daar hebben we een zorgplicht voor. En ik zie ook vanuit mijn functie. Maar de druk komt vanuit advocaten die natuurlijk klagen over hoe we omgaan met de EBI-klanten. Maar de EBI-klanten zitten er niet voor niets. Nee. Dit is het zwaarste regime wat we in Nederland kennen. Maar waarom heeft u bijvoorbeeld besloten, nou, ze mogen nog maar één keer per week bellen. Volgens mij mag dat dan nu ook maar 10 minuutjes. Wat maakt het dat veiliger? Jazeker, de communicatie naar buiten. We zitten bovenop de communicatie, of dat nou het gesproken woord is of dat het met brieven is. We lezen ze, we zo volgen ze en we kijken wat er geschreven wordt. En ook als men bijvoorbeeld in een andere taal een telefoongesprek wil voeren, zitten we er ook bovenop. En wil ik ook weten welke taal dat is, zodat ook een tolk het kan volgen. Maar mogen ze alle talen spreken, bijvoorbeeld als ze zo'n belletje doen? Of zegt u, nou, dan moeten ze gewoon Nederlands of Engels spreken en niet in andere talen, want dat lijkt me nog lastiger om dan te achterhalen of daar geen geheime informatie wordt doorgegeven. Dan wil je dan van tevoren weten, bijvoorbeeld als het in een andere taal is, welke taal? En dan kan je een tolk erop zetten die dat ook volgt en die dit vertaalt. We vinden het van belang dat we alles, het gesproken wordt, het geschreven wordt, weten wat er gezegd wordt. Wat ook allemaal gedocumenteerd is. Maar u verbiedt het niet om in zo'n andere taal te spreken. U zegt niet van het moet per se in Nederlands of Engels bijvoorbeeld. Nou, één ding moeten we niet vergeten. Die gedetineerden hebben ook rechten. Dat staat in die penitentiaire beginselenwet. En daar sprak Van der Heuvel ook net over. Ja, ik moet binnen die ruimtes ook aan het werk gaan. Er moet wel een wettelijke grondslag liggen. En omdat ik de boel nu aan het aanscherpen ben, en strenger aan het maken ben, moet ik dat wel in een wet verankeren. Anders heb ik geen poot om op te staan. En dat doe ik. Nou ja, en over die wet gesproken inderdaad. Binnenkort stuurt u een belangrijke wetswijziging naar de Kamer. We gaan zo een aantal zaken daarin met elkaar doornemen. Maar dat is natuurlijk allemaal toch wel in een stroomversnelling gekomen, hè, Sandra. Door wat er allemaal gebeurde, alle commotie rond de neef van Ridouan Taghi, Youssef. Hij was namelijk naast zijn neef ook zijn advocaat. Kan jij ons nog eens even meenemen in wat er toen gebeurde, wat er misging? Ja, hij is dus de voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, die dus de verdachte is in het Marengo-proces. En daar in de extra beveiligde inrichting zit. Youssef kon dus als een van de weinige vertrouwelijke gesprekken met hem voeren. En ja, tijdens die gesprekken heeft hij berichten van Taghi doorgegeven aan zijn criminele achterban. Hoe deed hij dat dan? Hoe ging dat? Ja, Taghi noteerde dat op een briefje. Er werd via de iPad dat gefotografeerd. En nou ja, hij zou dus ook meegedacht hebben aan ontsnappingsscenario's. De rechtbank stelt bewezen dat hij die berichten van Taghi vanuit de EBI dus heeft doorgegeven. En hij dus een sleutelrol vervulde. Ja, hij heeft ook straf gekregen. Ja, ja. En dat 5,5 jaar, dacht 5,5 jaar. Inderdaad. Ja. Zometeen dan praten wij door. Dan nemen we met minister Weerwind die nieuwe wetswijziging door. Er zitten een paar opvallende zaken tussen. Daar willen we heel veel meer over weten. Maar we gaan nu eerst naar het NOS Journaal met Ismaël de Bruin. NPO Radio 1. Het kabinet houdt er rekening mee dat er dit jaar nog bijna 48.000 vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komen. In januari waren er al bijna 88.000 Oekraïners in ons land. Staatssecretaris Van der Burg van Asiel verwacht niet dat komend jaar veel Oekraïners zullen terugkeren naar hun land vanwege de oorlog daar. Het Franse Constitutionele Hof heeft de pensioenplannen van president Macron grotendeels goedgekeurd. Dat betekent dat de wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk verhoogd kan worden van 62 naar 64 jaar. Volgens de regering is dat nodig om het pensioenstelsel overeind te houden. Minister Jetten waarschuwt dat we ook dit jaar kort moeten blijven douchen en de thermostaat laag moeten houden, omdat er nog steeds tekorten dreigen. Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in Nederland energie blijven besparen, ook al is de gasvoorraad op dit moment niet in gevaar. En de Amerikaanse militair die daarvan verdacht wordt dat hij geheime documenten heeft gelekt, is voor de rechter verschenen. Het gebeurde in Boston. De 21-jarige Jack Teixeira wordt beschuldigd van het meenemen en lekken van geheime documenten en militaire informatie. De man werkte op een luchtmachtbasis waar hij verantwoordelijk was voor de communicatieapparatuur. En voor de situatie op de weg gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Het restje van de avondspits bestaat nog uit een dozijn files. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg, ben je een kwartier langer onderweg. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond staat het stil over 2 kilometer. Door een ongeluk is de weg afgesloten. Je kan er wel langs via de vluchtstrook, maar je kan beter omrijden via de A15 en de A2. Volg je vanaf Gorkum eerst even de borden richting Nijmegen. Dan de A27 richting het zuiden, richting Breda dus. Tussen Everdingen en Noorderloos nog een kwartier oponthoud. En een kapotte vrachtwagen op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgt voor 20 minuten vertraging tussen Moergestel en Oorschot. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Hoe voorkom je dat criminelen vanuit de cel hun business blijven runnen? Binnenkort stuurt minister voor Rechtsbescherming Frank Weerwind een belangrijke wetswijziging naar de Kamer, die onder andere regelt dat de zwaarste criminelen van ons land maximaal 2 advocaten mogen hebben en dat een bewaker meekijkt op een camera naar gesprekken tussen de advocaat en de cliënt. Ook krijgt de minister een opvallende bevoegdheid. Hij kan zelf besluiten dat een specifieke gedetineerde helemaal niet meer mag bellen of brieven mag versturen. Nou, daarover is hier te gast minister Weerwind zelf en ook onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. En minister Weerwind, als die wetswijziging erdoor is, dan kunt u dus het besluit nemen dat een gedetineerde helemaal niet meer mag bellen of brieven mag versturen. Wie staat er bovenaan uw mag niet meer bellen lijstje? Wat ik voorop stel is maatwerk. En ik kijk heel nadrukkelijk naar welke gedetineerden hebben we het over. Ik ga hier in deze uitzending ook geen namen noemen. Nee, want we denken natuurlijk toch allemaal, er is natuurlijk ongelooflijk veel te doen geweest om Ridouan Taghi, die brieven schreef aan Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Dus daar denken wij natuurlijk allemaal meteen dan aan. Maar van belang vind ik dat ik Nederland veilig hou. Dus ik kijk heel sterk naar de communicatiemogelijkheden. En die beperk ik tot het minimum. En soms ga ik zelfs onder het wettelijk minimum, want die bevoegdheid krijg ik dan als deze wet gehaald wordt. Doordat dat u dan de bevoegdheid heeft om alle communicatie plat te leggen? Absoluut, correct. Ja. Toch heel even, voordat u daar meer over uit gaat leggen, Sandra, hoe kenden Ridouan Taghi en Mohamed B. elkaar? Nou, volgens een verklaring van Taghi is dat geweest. Ze hebben nooit fysiek contact gehad of persoonlijke gesprekken gevoerd. Maar de reden dat Mohamed B. en hij briefwisseling hadden is volgens Ridouan Taghi omdat Mohamed zo'n 1,5 jaar eten verzorgde. Dus ontbijt en avondeten. En dat voedsel werd vervolgens door een bewaarder naar zijn cel gebracht. Oké, dus ze zagen elkaar niet, maar er is toch iets van een band dus ontstaan. En wat schreven ze aan elkaar? Ja, het ging voornamelijk over de situatie waar ze in zitten, ook over gezondheidsproblemen. Maar in de briefwisseling wordt vooral gesproken over de islam. En daar waren dus grote zorgen over bij justitie. Of het puur over religie zou gaan, of dat de brieven dus ook codetaal zouden bevatten. Nou, daar bracht Taghi dus brieven naar buiten. Het Openbaar Ministerie heeft dus wel maatregelen genomen, want enige brieven zijn dus niet meer aangekomen. Ja, minister Weerwind, hoe weet u nou, waar zit dan voor u de grens? Wanneer bepaalt u, die gedetineerde mag geen brieven meer versturen. Want bijvoorbeeld, ja, als we het in dit voorbeeld horen, ja, dan zegt justitie, nou ja, we denken dat er misschien wel codetaal in zit. Zelf zeggen zij dat dat natuurlijk niet het geval is. Het gaat om Koranversen. Dus aan de hand van wat bepaalt u dat? Zo en zo worden dit soort brieven door islamdeskundigen bestudeerd, door theologen bestudeerd, goed geanalyseerd en gekeken van zit er codetaal in, ja of nee. En dat dit naar de media is gekomen, blijkt wel dat we er bovenop zitten. We lezen alles, we volgen alles en we laten het niet zomaar gebeuren. Maar laat u zich dan bijvoorbeeld adviseren door een commissie van wijzen of die, nou ja, die u adviseren over het wel of niet inzetten van uw bevelsbevoegdheid die u dan straks mogelijk krijgt. Als ik hem zo straks krijg, die bevelsbevoegdheid, dat hoop je. We hebben net een advies van de Raad van State gekregen die ik nu aan het bestuderen ben. En dan moet het nog via de ministerraad weer naar de Kamer toe. Nee, maar even ervan uitgaan. En ik zal me altijd laten adviseren door specialisten. Ik denk niet dat ik alle wijsheid in pacht heb, want die heb ik niet. Maar ik heb wel de specialisten rondom mij heen en het Openbaar Ministerie ook. Want het heeft maar één doel. Je wil ons land veilig houden. Ja, maar is het dan bijvoorbeeld ook aan te vechten door advocaten van gedetineerden? Als iets is wettelijk vastgelegd, wordt het vrij moeilijk voor advocaten om iets aan te vechten. Vandaar dat ik het wettelijk wil verankeren. En wat zijn dan de waarborgen? Hoe is dat dan te controleren? Wat ik doe? Ja. Wat ik doe is altijd te controleren. Zo en zo kan de rechter daar uitspraak over doen. Die kan toetsen of ik juist heb gehandeld als een advocaat het voor de rechter brengt. Dus dat kan wel? Uiteraard kan dat. Je kunt het altijd dus aanvechten uiteindelijk toch? Zeker wel. Je kan het aanvechten. Maar ik zal niet iets doen wat buiten de wet is. Zeker niet vanuit mijn ambt. Goed. Ja, dan ben ik nog wel benieuwd waarom u degene bent die dat beslist. Ik trek een stuk verantwoordelijkheid naar me toe, omdat ik vind dat ik die eindverantwoordelijkheid ook heb. Dit zijn verregaande beslissingen. Enerzijds staan we in Nederland voor een humanitair detentiebeleid. Vind ik van belang. Menselijke waarde. Moet je oog voor hebben. Ten slotte gaat het gros van de gedetineerden, want je hebt een hele kleine groep. Het gros van de gedetineerden komt een keer vrij en gaat die samenleving in. En als die samenleving ingaat, wil ik met name dat ze niet in de oude fout vervallen. Weer in recidive. Deze groep kiest voor een criminele carrière. Een harde criminele carrière. Ze sturen zelf organisaties aan vanuit de penitentiaire inrichting. En dat accepteer ik niet. Maar waarom komt die verantwoordelijkheid dan bij u te liggen? Omdat ik de eindverantwoordelijke ben en ook de politiek verantwoordelijke. En ik vind ook dat ik dan ook de, laat ik het zo zeggen, de directeuren buiten een zone moet halen van risico, gevaarzetting, etc. Want is dat gevaarlijk voor hen? Nou, laten we wel stellen, deze gedetineerden hebben een enorme organisatie. En deinzen niet terug om grof geweld in te zetten. Dat weten we, dat hebben we gezien. Laten we niet vergeten wat er gebeurd is met een journalist in ons land. Wat er gebeurd is met een advocaat. En laten we ook niet vergeten met de broer van een kroongetuige. Nou, als je dat in je achterhoofd hebt, dan weet je dat je te maken hebt met een buitencategorie criminelen. En dan moet je ook acteren daarnaar. En ik ben eindverantwoordelijk, ik heb dit ambt genomen. Ja. En die neem ik dan ook. Dus u haalt het ook bij hen weg om te voorkomen dat zij doelwit worden. Maar dan ligt die dus bij u. Dat klopt. Ook het mogelijke risico dan? Dat klopt. Ja, ik kan niet anders zeggen dat dat correct is. Maar daarom zit ik op de stoel waar ik op zit. En als je een steeds verregaande beslissingen ook neemt, hoort daar ook het nemen van verantwoordelijkheid bij. Maakt dat u wel eens bang? Ik heb gekozen voor dit mooie ambt. En ik ben er trots op dat ik het mag invullen. En ik weet ook dat de Nederlandse staat ook goed op mij let en naar mij kijkt. Nou, de wetswijzigingen van minister Weerwind, als die erdoor komt, inderdaad, dan die regelt nog wel wat meer dingen, Sandra. Ook dat gedetineerden dan nog maximaal 2 advocaten mogen hebben en dat er visueel toezicht mogelijk is op een gesprek met de advocaat. Wat houdt visueel toezicht dan in? Ja, dus dat houdt dus in dat een toezichthouder meekijkt naar de gesprekken tussen een gedetineerde en een advocaat, ook in kan grijpen, maar dat is wel zonder geluid. Dus met camera, ja. Zonder geluid. Ik kan me zo voorstellen dat advocaten daar niet om staan te springen. Nee, zo hebben de Nederlandse Orde van Advocaten onlangs uitgesproken dat veruit de meeste advocaten dus op integere wijze werken. En dat beperking van het aantal advocaten ook in strijd is met onder meer het recht op vrije advocaatkeuze. Nou, ik sprak hier onder meer over met strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Hij is bekend met het bijstaan van EBI-gedetineerden. En hij maakt zich vooral zorgen over vertrouwelijke documenten die dan te zien zijn. Maar ook de privéomstandigheden van de gedetineerden. Want dat is natuurlijk ook te zien door de toezichthouder. Kijk, die verdachte die daar zit, die heeft 1 of 2 keer in de week, of hoe vaak het ook zal zijn, bezoek van een advocaat. En dat is op dat moment zijn vertrouwenspersoon. Hij heeft verder niemand met wie hij dingen kan delen. Als hij zijn emoties wil uiten, dan kan hij dat bij die advocaat doen. En dat, hij wil niet dat dat door derden wordt waargenomen. Stel dat hij plotseling geëmotioneerd raakt en moet huilen omdat hij weet ik wat heeft meegemaakt in de EBI. Of hij zit met een groot privéprobleem. Het wordt allemaal waargenomen en ik kan me voorstellen dat voor die verdachte dit buitengewoon onprettig is. Ik zou zelf als advocaat niet zo gemakkelijk meer documenten laten zien, wetend dat die documenten kunnen worden waargenomen. Het zal toch hoe dan ook een inbreuk opleveren op die vrijheid van communicatie. Ja, het wordt allemaal gerelateerd nu aan één incident. Dus de kwestie rond Ridouan Taghi, terwijl nergens uit blijkt dat hij sprake is van een structurele tekortkoming of een structureel misbruik maken van door de advocatuur of familie of gezinsleden van EBI-klanten van het systeem. Laten we er heel even wat dingetjes uitpikken. Ja, u bedrijft politiek op basis van een incident. Is wat, wat Knoops eigenlijk betoogt hier. Ja, het incident heeft zich voorgedaan. En we hebben daar meteen op gereageerd. Nadat we goed materiaal hebben verzameld om aan te tonen dat hij niet voor niks 5,5 jaar veroordeeld is, de desbetreffende advocaat. Mm-hmm. En ook geschrapt is. Is er een structureel probleem? We weten internationaal dat dit voorkomt. Moeten we wachten tot het groter wordt en erger wordt? Ik zeg nee. De EBI-klanten zitten niet voor niets in de EBI. Heeft u aanwijzingen dat dit op grotere schaal gebeurt? Wij hebben in de internationale contacten horen we genoeg om te weten dat we onze ogen niet moeten sluiten. Mm-hmm, maar en hier dat we in eigen voorkomen. Land, weet u dat? In het eigen land hebben we inderdaad, dit incident heeft zich voorgedaan. Mm-hmm. We weten dat gedetineerden, die halen het nodige materiaal, telefoons, drugs en dergelijke, proberen ze binnen de penitentiaire inrichting te halen. En dat accepteren we niet. En daar zitten we bovenop. En ik ben echt van de school. Dat je nu voorkomen is beter dan genezen. Hij heeft ook kritiek natuurlijk op dat visueel toezicht. Sandra, jij hebt daar ook nog meer advocaten over gesproken. Wat zeggen zij? Ja, ik heb onder meer contact gehad met Ines Wesky, dus de advocaat van Taghi. En zij schaart zich nou achter de uitspraken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Maar zij vraagt zich ook af hoe effectief is deze vorm van toezicht? Wanneer wordt er ingegrepen? Want ja, zonder audio geeft ze aan, kun je gebaren niet duiden. En het tonen van papier door middel van het drukken tegen het glas, ja, dat komt vaker voor. Ja, dat is natuurlijk wel interessant, inderdaad. Wanneer grijp je dan in? Wat is verdacht? Sowieso is verdacht als je echt materiaal, zoals we gezien hebben in de casus waar u net over sprak, waarin duidelijk was een poging van we zoeken vluchtpogingen. We hebben de EWI-gevangenen, ja, die zijn veelal vluchtgevaarlijk. Of het risico dat ze vluchtgevaarlijk zijn. Of we hebben duiding dat ze het liefst criminele organisaties aansturen dat vanuit de penitentiaire inrichting. Vanuit zo'n camera zonder audio wat ze dan precies aan elkaar laten zien. Want soms zal een advocaat ook eens iets van dossier laten zien bijvoorbeeld. Ja, maar de selectie vooraf dat die EBI-gevangene, EBI-gedetineerde is. En dat hij vervolgens pogingen doet om naar buiten te komen. Dan kan je er liever kort op zitten en volgen wat er gebeurt. En die twee advocaten. Beperking. Mm-hmm. Sommige van hen hebben 8 of 10 of meerdere advocaten. Dat komt voor op dit moment. En hoe meer advocaten, want ik neem ook de advocaten in bescherming. Want een advocaat kan natuurlijk ook bedreigd worden. Mm-hmm. En gevolgd worden. Dus tegelijkertijd wil je ook die weerbaarheid van die advocaten versterken. Nee, maar toch heel even met het. Oké, er is een gesprek tussen advocaat en die cliënt in de EBI. Er is een camera op die filmt op dat moment. Er is geen audio. Maar wanneer grijpt dan de bewaking in? Of is dat iets wat pas achteraf dan gebeurt? Als je weet hoe je de beelden moet duiden. Wat... Stel, we hebben duidelijke aanwijzingen dat de reden is om in te grijpen. Dan zullen we ook niet aarzelen. En dan hebben we iemand al geruime tijd gevolgd. Dat hebben we ook gedaan in de zaak, nou, ik noem het toch maar, de Taghi-zaak. Ja, je wilt eigenlijk niet zeggen? Nee, omdat ik niet over individuele casuïstiek of zaken wil spreken. Ja, maar goed, bij deze dan toch? Deze is nationaal bekend, dus die kan ik noemen. Ja. Heeft Wesky zelf eigenlijk een beter idee? Nou, zij vraagt zich af waarom er niet wordt nagedacht over een alternatief. En dan bijvoorbeeld een verbod om een familielid in de EBI te bezoeken als advocaat. Ja. Zo en zo heb je de vrije advocaatkeuze. Dat is één. Daar is ook gebruik van gemaakt. En je zou je kunnen afvragen of je dat moet willen handhaven. Ja, dat is een vervolg. Wacht even hoor, wat bedoelt u nou precies? Nou, een familielid die advocaat is en die de zaak gaat behartigen van een neef. Vindt u dat onwenselijk? Je kan je afvragen of dat wenselijk is. Ik heb daar bedenkingen over. Ja, maar... Hoe ver kan je gaan? En je moet ook uitgaan van de integriteit van de advocaat. Als ik het aantal advocaten beperk, is er ook zicht op die advocaten. En kan ook geen enkele advocaat onder druk worden gezet. Ja, maar zegt vandaar u misschien moet ik. Toezicht. Maar wilt u dat dan niet verbieden? Dat je dus als familielid niet meer advocaat kan zijn? Van die persoon dan, hè? Wel te verstaan. Die ruimte is er nu. Die biedt de wet ook. En vervolgens moet je kijken dat daar geen misbruik van wordt gemaakt. Ja. Ja, dus ik ben nog niet zo ver gegaan om te zeggen familieleden die advocaat zijn mogen niet de belangen behartigen van het familielid wat gedetineerd is. Zover ben ik niet gegaan. Zover bent u niet gegaan en dat komt er ook niet aan. Of dat is iets wat u misschien later nog wel overweegt. Dan zou ik op grond van één incident meteen doorpakken. Op dit moment zeg ik, ik beperk het aantal advocaten om goed zicht te houden hoe de advocaat acteert naar de gedetineerde toe. Dat vind ik van belang. Nou had u het net al even over de Raad van State. Die heeft natuurlijk een advies gegeven over de wetswijziging. Sandra, jij hebt dat doorgenomen. Zijn ze positief? Ja, ze zijn vooral kritisch, niet echt positief. Ze vinden het dat er nog onvoldoende aandacht besteed wordt aan de rechten van gedetineerden. Maar ook aan de rechten van de minderjarige kinderen van deze gedetineerden. Die dus door de beperkingen ook geraakt worden. Ze adviseren om het voorstel niet op deze manier in te dienen bij de Tweede Kamer. Tenzij het voorstel en het toelichting zijn aangepast. U heeft huiswerk dus. Ik ben best wel enthousiast over het advies van de Raad van State. Enthousiast? Ze zeggen dat u dit niet op deze manier naar de Kamer moet sturen. Het is niet alleen kritisch. Het erkent ook dat er een uitzonderlijke categorie gedetineerden is die vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Ja. En vervolgens hebben ze een paar kritische kanttekeningen die ik nu aan het bestuderen ben. En waarvan ik zeg, goed, daar moeten we goed over nadenken. Overigens, die minderjarige, die kan wel degelijk de EWI gedetineerden bezoeken. En onder begeleiding. Ja. Dat kan. Maar het telefonisch contact, bijvoorbeeld in het buitenland, is dan weer niet mogelijk op dit moment. Als een minderjarig kind in het buitenland verblijft. Dat is niet helemaal correct. Want het telefonisch contact is wel weer mogelijk. Maar van tevoren moet je het allemaal melden en duidelijk zijn. Maar dat is op dit moment door de DEI nog niet gefaciliteerd in het buitenland, toch? Het is niet gefaciliteerd, maar we willen dat goed georganiseren. Kijk, alle mogelijkheden, alle communicatiemogelijkheden kunnen benut worden om dat voortgezet crimineel handelen in detentie door voor te zetten. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten. Want ik wil absoluut niet naïef zijn. Nee. En daarom zeg ik, kort erbovenop zitten, monitoren en volgen. En dat doen we. Gaat u nog echt iets veranderen nu, naar aanleiding van het advies van de Raad van State? Want dat is eigenlijk wel de opdracht die ze natuurlijk geven aan u. Ik geef net het antwoord dat ik het goed aan het bestuderen ben. Om te kijken van wat pak ik wel op, wat pak ik niet op. Dus daar laat u zich nu niet over uit. Maar dat zal ongetwijfeld dan later komen. En dan wordt het natuurlijk ook in de Kamer allemaal besproken. Iemand die u altijd toch scherp bevraagt in de Kamer op dit thema is VVD-Kamerlid Ulis Elian. En als het goed is, hebben we hem nu eventjes aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Elian, de minister kan straks, even ervan uitgaan dat die wet er komt, ingrijpen op het moment dat het misgaat. Door alle communicatie van een gedetineerde in de EBI plat te leggen. Nou, dat moet u, denk ik, gezien de moties die u eerder heeft ingediend, daar moet u tevreden en blij mee zijn, toch? Blij niet. Tevreden deels. Het is een goede stap. Ik heb geluisterd en ik weet dat de minister zich ook zich bewust is van de gevaren die van dit soort criminele kopstukken uitgaan. Maar ik ben niet helemaal tevreden, omdat ingrijpen in een individueel geval, dat kan heel erg nodig zijn. Maar waar ik nu al 2 jaar voor pleit is dat je een uniform regime moet maken. Dat je duidelijk moet hebben, als je in de EWI zit, is dit het aantal momenten dat je mag bellen. Dit is het bezoek dat je mag ontvangen. Dit is het aantal advocaten dat je mag hebben. Ik vind dat dat geuniformeerd moet worden. Maar dan zou je dan voor iedereen in de EWI alle communicatie plat moeten leggen? Nee, ik zeg niet alle communicatie plat leggen. Ik zeg, je moet duidelijk maken voor iedereen. Je mag maar 1 keer per week bijvoorbeeld bellen. Je mag maar 1 keer per maand bezoek hebben. Ik zeg, je moet het beperken tot een aanvaardbaar minimum, heb ik het vaak wel genoemd. Maar dat moet je duidelijk maken voor iedereen. Nu wordt er een gek onderscheid gemaakt, terwijl mijn aangenomen motie ook op de hele EDI zag. Waar het om gaat is dat je moet laten zien, als je daar terechtkomt, dan is dit het regime dat op jou van toepassing is. Als je daar terechtkomt, dan is daar namelijk een goede reden voor. Hè? Dat is, bedoel, daar zitten geen kleine jongens. Er zitten geen vrouwen, dus je kan het hebben over jongens. Er zitten geen kleine jongens. Nee. Dus ik vind het nog niet ver genoeg gaan. U vindt dat het niet ver genoeg gaat. Er komt ook visueel toezicht op de gesprekken van advocaten met gedetineerden. Geen geluidsopname, echt alleen beeld. Denkt u dat dat werkt? Bent u er voorstander van? Nee, ik moet zeggen, ik vind het ook wel. Nou, jullie hebben Wesky om een reactie gevraagd. Nou ja, daar hebben we het ook wel over iemand. Laat ik het verder daarbij laten. Maar wat bedoel je? Ja, goed, wij praten altijd met alle mensen in die zin om Het had gepaster geweest, denk ik, om een reactie van de orde te vragen, denk ik, dan van mevrouw Wesky. Maar even, want ik hoef het niet over haar te hebben. Kijk, ik vind het dat de minister hierover na heeft gedacht. En ik weet dat hij er heel goed over na heeft gedacht. Nou, het is positief. Ik denk uiteindelijk alles overzien, dat je er niet aan ontkomt, dat je iets moet gaan doen met opnemen, video en geluid. Zodat je op een moment, later moment echt kunt terugluisteren ook, wat is er gezegd. Ik weet dat dat een forse potentiële inbreuk is op het contact tussen advocaat en cliënt. Maar het is wel degelijk zo. Ook als je kijkt naar de uitspraken van een van de voormalig directeuren van de EBI. Die zei letterlijk, ik heb echt het een en ander meegemaakt hier met advocaten. Ook de huidige directeur heeft ervoor gewaarschuwd. Het is niet zo, en daar stoor ik me gruwelijk aan, alsof dit allemaal gebaseerd is op één incident, namelijk de volle neef van Ridouan Taghi. Dat is een van de meest vreselijke incidenten die zich heeft voorgedaan. Mm-hmm. Maar daar houdt het niet op. Er zijn natuurlijk veel meer gevallen denkbaar, waar een groot risico is dat er criminele communicatie plaatsvindt via de advocaat. En ik ben blij dat de minister zegt, ja, dat risico is er. Alleen, ik denk wel dat je dus iets zal moeten doen met opnemen van geluid ook. Goed, dan gaan we daar nog heel even hierover doorpraten, zo voordat onze tijd er zo op zit. Dank, Ulis Elian, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, dat is natuurlijk een heel interessant punt. Ze zegt, eigenlijk moet je daar dus nog veel verder in gaan. Dus niet alleen beeld, ook geluid en het dus opnemen om het later terug te kijken. Gedetineerden hebben rechten en plichten. Ik ben me nu maximaal aan het stretchen om duidelijk te maken, we verzoberen, we versomberen het. Waar ze vroeger 3 keer per week bijvoorbeeld telefonisch contact hadden, bezoek hadden, de mogelijkheden, heb ik het nu al teruggebracht naar 1 keer per week. Ja, daar zoek ik naar. Ik wil het ook humanitair houden, zelfs voor deze groep. Mm-hmm. En tegelijkertijd streng en duidelijk. Ja, maar wat zegt u dus eigenlijk van, dat ga ik niet doen? Dat zeg ik niet. Ik heb gezegd, dat doe ik nu niet. Ja, omdat ik die mogelijkheid niet zie. Maar ik ga in gesprek met de Kamer. En de Kamer kan altijd nog toevoegingen doen. Ja, de heer Elian heeft het ook over dat er een uniformiteit moet zijn. Hè? Dus dat bijvoorbeeld de beperkingen wat betreft minder bellen, minder bezoek, dat niet maar voor een beperkte groep geldt. Niet voor de buitencategorie, maar dat het voor iedereen in de EBI zo moet zijn. Ja, daar ben ik het eigenlijk mee eens. Maar we gaan wel goed kijken van over welke gedetineerden hebben we het. Heb ik te maken met iemand die alleen vluggevaarlijk is of het risico vluggevaarlijk? Dat is een categorie. Maar dan maak je dus toch onderscheid en niet die uniformiteit. Je differentieert. Maar al heb je te maken met zij die crimineel handelen in detentie doen, ja, dan zit je op één duidelijk regime en het strengst regime. Ja, maar waarom niet dus voor iedereen? Want dat is waar de heer Elian het over heeft en ook waarvan hij zegt, ja, daar is wel de motie voor aangenomen natuurlijk in de Kamer. Wij verschillen daar dan over van mening. Ik kijk heel goed naar wat kan ik. Het EBI-regime is al het strengste en het soberste regime wat we kennen. Binnen Nederland. En ik heb ook begrepen dat het buitenland zich daaraan spiegelt en kijkt van, goh, naar Italië is Nederland wel een van de duidelijkste regimes en de onderscheiden. Ja, maar wel na Italië, daar zitten ze 23 uur per dag op de cel. Ja, tegelijkertijd hoort u mij ook zeggen, ik kies ervoor om het wel humaan te houden en menselijk te houden. Menselijke waardigheid. En daarnaast weet ik dat deze mensen misbruik kunnen maken van alle ruimtes die je ze kan geven. Mm-hmm. En daarom zitten we zo kort bovenop. Is het eigenlijk leuk nog om minister te zijn? Want u krijgt de kritiek uit de advocatenhoek. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook van mensen die zeggen, ja, het gaat niet ver genoeg. We hebben John van de Heuvel natuurlijk ook horen zeggen van, ja, Weerwind, hij wil misschien wel meer, maar hij kan het niet. Door de achterban, door regeltjes. De stappen die we nu gemaakt hebben, zijn grote stappen. Zijn al verregaande stappen. En dat doe ik alleen maar om ons land veiliger te maken. En natuurlijk is er mogelijkheid dat je nog verder doorgaat of minder ver gaat. Dat mag. Dat is een debat wat thuis hoort in het parlement. En dat gaat volgen. Ja, dus u gaat dus in ieder geval nog afwachten hoe jullie de Raad van State gaan wegen en of er dus een aanpassing komt aan die wetswijziging. En vervolgens is er ook nog het debat waarin de Kamer natuurlijk hierover mee kan praten en er misschien nog wijzigingen kunnen komen. Amendementen zijn altijd mogelijk, dat weten we. En als die een meerderheid haalt, daarom hebben we een democratie. En deze wet waarmee ik kom, is allemaal gericht om onze rechtsstaat en onze democratie veiliger te maken. En zou u eigenlijk stiekem meer willen? Dit is wat ik vind dat realiseerbaar is en uitvoerbaar is. Want daar kijk ik ook naar. Ja, maar zou u eigenlijk meer willen? U kunt mij die vraag 3 keer stellen. Ik vind dat zou u eigenlijk meer willen? Wat ik nu op tafel leg, een goed product is. Goed, tot zover het regime in de EBI-vucht. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Deze keer een vraag van Angelique uit Doorwerth. Goedenavond, met Angelique. Ik heb een vraagje. Over het algemeen hoor je veel over mannelijke topcriminelen in Nederland, zoals een Holleder en Taggi. Maar ik ben heel benieuwd of er eigenlijk ook vrouwelijke topcriminelen zijn in Nederland. Kunnen jullie mij dat vertellen? Heel veel succes met jullie programma. Tot ziens. Sandra, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Hoe geëmancipeerd is de criminele wereld? Kunnen vrouwen opklimmen in criminele bendes? Nou, vrouwen zijn nu verantwoordelijk voor 15% van de misdaad in Nederland. En er zijn wel enkele voorbeelden bekend. Niet zo bekend als Taggi of Holleder. Maar bijvoorbeeld Naima Jilal. Een van de weinige vrouwen in de top van de Nederlandse kookhandel. Jilal is sinds 2019 vermist. Bij Taggi's arrestatie in Dubai zijn op zijn BlackBerry wel beelden aangetroffen van een naakte, gemartelde vrouw. Ja. Op een stoel waarvan in ieder geval justitie vermoedt dat dit Jilal is. Ja. Maar goed, de vraag hebben we ook voorgelegd aan criminoloog Annemarie Slotboom. Als ze een rol hebben in de georganiseerde misdaad, want daar hebben we het dan over, dan denk ik dat die rollen gewoon anders zijn en dat je op een andere manier naar die vrouwen moet kijken. Je zou veel meer moeten kijken naar de netwerken van die organisaties. Heel vaak zijn het natuurlijk niet één figuur die zo'n organisatie bestuurt, maar is het een netwerk van mensen die steeds ook weer een beetje veranderen. En in die netwerken hebben vrouwen natuurlijk wel degelijk allerlei plekken. Maar daarbij speelt natuurlijk wel gelijk de rol dat het vrouwen zijn die vaak bijvoorbeeld via hun partners taken verrichten. Kijk, in de samenleving zitten er al minder vrouwen op invloedrijke posities dan mannen. Dat is nou eenmaal zo. En dat is in de georganiseerde misdaad ook zo. Het is over het algemeen een mannenwereld waar veel geweld ook plaatsvindt. En dat geweld wordt vaak gepleegd door mannen. Ze zijn er gewoon heel weinig. Ja, als minister van D66 Huizen bent u volgens mij enorm voor het doorbreken van het glazen plafond voor vrouwen, maar misschien niet in de misdaad. Nee, zeker niet. Ik hoor net 15%. Ik weet bijvoorbeeld in Spanje heb je 3 van die hoogrisico vrouwen die echt in detentie zitten. En in Italië praat je maar liefst over 20 op de 700 hoogrisico. Dus daar wel veel meer? Veel meer. Is dat iets wat hier ook kan gaan gebeuren, dat dat in de opkomst is? We hebben ze nog niet op de radar, maar op het moment dat we ze vinden, dan zullen we ze ook ontvangen. In de gevangenis? Zeker. Ja, want er zijn volgens mij 3 vrouwengevangenissen in Nederland, als ik het even goed heb. Maar ja, goed. Hoe anders is dat dan van de mannen? Niet heel veel anders. Niet heel veel anders. Hetzelfde detentieklimaat geldt in Zwolle, om maar eentje te noemen. Of we hebben er nog een drietal. Een van de punten is dat je nooit op de cel zal zijn als penitentiaire inrichtingwerker met een gedetineerde met de deuren dicht. Dat kan niet. Dat kan ook niet bij de mannen. Hm. En daarnaast, als er ooit controle is op het lichaam, dan zal een vrouw dat altijd bij een vrouw doen en een man bij een man. Daar streef je altijd naar. Het moet humaan zijn. Ja, vrouwen bekleden dus topposities niet in die drugsbendes, wel op andere plekken? Ja, het mensensmokkelcircuit. Daarin zie je dat dan wel steeds meer, dat ze toch meer belangrijke posities bekleden. Ja, klopt. Goed, heb je ook een vraag of wil je verhaal met ons delen? Dan kan dat via de misdaadlijn. Ga naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Of spreek je bericht in via de NPO Radio 1 app. Ik bedank minister Weerwind voor uw komst naar de studio. Volgende week dan zijn we er weer. Dus hopelijk tot dan. En zometeen hier op Radio 1. Jo van Egmond. Zij is met de 5-dagenbus in Arnhem. Veel luisterplezier. En zoals gezegd, volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip met het Misdaadbureau. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. Als een asieldiscussie polariseert, binnen de familie. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Nou, dat is beter dan zo egoïstisch. Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band. Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid. Hier is je nou ineens de softie. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl.